Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit la jurnal. Este ziua Marinei. Mii de oameni au venit la Constanța la un spectacol impresionant organizat de forțele navale române, dar la care participă și nave și militari din țările aliate. Eu, Neptun, stăpân pe mările și oceanele planetei Terra, zeu al acestora, iată-mă prezent pe meleagurile legendarului Tomis. Vinieta pentru intrarea în București ar fi discriminatorie. Se bazează pe un criteriu care nu este relevant în micșorarea poluării în București. Relevant este un criteriu care se referă la gradul de poluare al unui autovehicul. Noi curse sunt anunțate astăzi pentru transportarea turiștilor blocați pe insula Samothrakis. Ministerul Român de Externe a anunțat că 100 de români au fost deja transferați pe continent. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată prognoza meteo. De la ora 14, 8 județe intră sub cod galben de ploi torențiale abundente, Vijelii și Grindină. Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Brașov, Covasna și zona de munte a județelor Buzău și Sibiu. Totodată, o alertă de ploi este în vigoare până mâine dimineață la ora 9. Sunt vizate sudul și centrul țării, precum și zona montană. În București, azi o maximă în jur de 30 de grade, iar după amiază și la noapte va crește probabilitatea de apariție a ploilor. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Spectacol grandios de ziua Marinei, atât pe mare cât și pe faleză. Mii de marinari, zeci de nave și embarcațiuni participă la festivitățile de la Constanța. La malul mării a ajuns și zeul Neptun împreună cu nimfele sale. Onorată asistență, vom asista la ceremonia... Festivitățile dedicate Zilei Marinei Române de la Constanța au început pe faleza din fața comandamentului flotei, prin ridicarea pavilionului, geacului și a marelui pavoaz la bordul navelor militare. A urmat intonarea imnului și salutul celor 21 de salve de tun. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost apariția zeului Neptun alături de nimfele sale. Eu, Neptun, stăpân pe mările și oceanele planetei Terra, zeu al acestora, iată-mă prezent pe meleagurile legendarului Tomis. Vârtosul, vânjosul și voinicul sunt cele trei remorchiere care l-au escortat pe zeul Neptun. Apoi a început cu adevărat spectacolul pe mare. Militarii au simulat un atac în larg, iar mai mulți scafandri au fost lansați din elicoptere. În timp ce avioanele de luptă Eurofighter Typhoon atacau din aer un submarin, pe faleză avea loc... Promenada costumelor de epocă din colecția Teatrului Național de Stat Constanța. Gardă pentru defilare, cu onorul spre dreapta, cu cântec înainte, marș! Tot pe faleză, spectacolul s-a terminat cu defilarea gărzii de onoare. Evenimentul de astăzi a fost dedicat navei școală Mircea, ambasadorul onorific în serviciul României, care a împlinit 80 de ani de când poartă tricolorul românesc pe mările și oceanele lumii. Spre seară, la ora 21, marinarii se vor retrage cu torțe, iar la ora 22, de la bordul navelor militare, vor fi lansate lampioane și în portul Tomis va fi prezentat un spectacol de artificii. Imediat după începerea manifestărilor de la Constanța, unei femei militar americani s-a făcut rău, a leșinat chiar în timpul discursului președintelui Iohannis. Femeia era pe faleză în gardă în acel moment. Ea a fost dusă la o ambulanță aflată în zonă, după care medicii au decis să o ducă la spitalul militar din Constanța. Șeful statului a vorbit despre înzestrarea armatei, dar și despre importanța Mării Negre ca punct strategic de apărare a Europei. Trebuie să acționăm mult mai rapid pentru a depăși sincopele și inconsecvențele din procedurile de achiziție a dotărilor atât de necesare misiunilor în care suntem angajați. Noi, lideri europeni, ne-am angajat să apărăm, citez, o singură Europa de la est la vest și de la nord la sud. Închei citatul. Acesta este de fapt și principiul consacrat de NATO. Citez: toți pentru unul și unul pentru toți. La rândul său, ministrul apărării a subliniat că poziția strategică a României la frontiera estică a NATO aduce atât oportunități cât și provocări pentru forțele navale. Gabriel Leș le-a mulțumit marinarilor pentru devotament. Regiunea Mării Negre, nu cu mult timp în urmă un spațiu care s-a afirmat ca unul al cooperării și relațiilor cordiale între țările riverane, se transformă, din păcate, într-un spațiu al tensiunilor, al presiunilor, al riscurilor și amenințărilor, al conflictelor înghețate, un spațiu de manifestare al agresiunilor din sfera hibridă. Pe de altă parte, zeul Neptun a ajuns și la Mangalia, unde a deschis festivitățile de Ziua Marinei. Este cea de-a 117-a ediție. Laura Doria are amănunte. Ziua Marinei a fost sărbătorită și la Mangalia, acolo unde au fost organizate în port exerciții cu navele militare, cu scafandri de luptă și cu elicoptere și avioane de atac pentru apărarea în cazul unui presupus atac. Zeul Neptun a sosit și el în portul turistic Mangalia, unde a declarat deschise jocurile marinărești. Alergarea cu oul în lingură, cursa în sac sau trasul de parâmă sunt doar câteva dintre jocurile marinărești la care spectatorii au fost invitați să asiste. Pentru că această sărbătoare să se bucure de grația tuturor zeilor și zeițelor din Olimp. Declar deschise manifestările prelegite de Ziua Marinei Românii. Ziua Marinei se va încheia abia diseară, după cum a spus edilul municipiului Mangalia, Radu Cristian. A început orei 10, seara avem spectacole, focuri de artificii pe un ponton amenajat în Marea Neagră, deci un ponton aproape de țărm, chiar în portul turistic Mangalia, și va cânta, bineînțeles, și Antonia. Îi așteptăm și pe turiști, dar și pe localnici. La final, marinarii se vor retrage către cazarmă cu torțe în mâini. Mergem acum în județul Arad, unde un pelerinaj special cu o icoană a Maicii Domnului, considerată ca fiind făcătoare de minuni, are loc la mănăstirea Hodoș-Bodrog, cel mai mare loc de pelerinaj ortodox din vestul țării. Încă din ajunul marelui praznic al adormirii Maicii Domnului, călugării și preoții oficiază slujbe religioase și parcurg împreună cu mii de credincioși drumul crucii, după modelul Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim. Și tot ca o tradiție, mulți credincioși au rămas peste noapte la mănăstire sub cerul liber, pe pături sau scaune, chiar în curtea mănăstirii. Să ne ajute bunul Dumnezeu să fie vreme frumoasă, să nu ploaie, să putem sta până spre dimineață. Fă la drumul crucii, a fost foarte frumos. Să ne ajute Domnul să ne împărtășim. Din Carani, aproape de Timișoara, dar facem drumul crucii, în fiecare an venim aici, la mănăstirea aceasta. Da, să ne rugăm, dorim bunăstare pentru copii, în familie, în toate, ca să ne meargă bine. În fiecare an venim cu drag de Maica Domnului, cu credință, cu dragoste, pentru toată lumea. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Vinieta pentru mașinile care intră în capitală și care nu sunt înmatriculate în București sau în Ilfov stârnește controverse. Din ce în ce mai multe voci susțin că măsura propusă de Gabriela Firea ar fi neconstituțională. Șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Astaloș Ciobo, susține că vinieta de acces în București, așa cum a fost prezentată de primărie, este discriminatorie. Se bazează pe un criteriu care nu este relevant în micșorarea poluării în București. Relevant este un criteriu care se referă la gradul de poluare al unui autovehicul. Orice măsură luată pe acest criteriu este legal și nu este discriminatoriu. Dacă primăria decide ca peste 6 luni să interzică rularea autoturismelor cu motoare diesel în București, indiferent unde sunt înmatriculate, că sunt înmatriculate la Paris, Berlin sau în Timiș, nu este o formă de discriminare. 3 noi transporturi vor fi făcute astăzi pentru turiștii și mașinile blocate în insula Samotraki, se anunță presa Elena. 25 de mașini și aproximativ 100 de români au fost transferați până acum pe Grecia continentală. Pentru cei care aveau planificat un sejur în această țară, amintim, Ministerul de Externe a emis 2 atenționări de călătorie. Insulele Ionice se confruntă cu un risc ridicat de incendii de vegetație, iar în Macedonia, Tracia și Tesalia sunt așteptate furtuni. Sonia Teodoriu. O parte dintre turiștii români blocați pe insula grecească Samotrachie au reușit să ajungă acasă, dar nu fără peripeții. Biletele s-au epuizat foarte repede, fiind foarte puține locuri, iar grecii ar fi avut prioritate. În plus, unii dintre români și-au lăsat mașinile pe continent, iar ei au rămas în continuare pe insulă. Ion Sorin, unul dintre turiști, a povestit pentru Europa FM cum a reușit să ajungă acasă. Abia la a treia cursă, cea de la 9 seara, am reușit să urcăm ca în 20 de români și am ajuns undeva în jurul orelor 11, bineînțeles, mi-am găsit mașina cu bateria consumată, mi-au lăsat-o cu alarma pornită. Nava de transport pasageri și autovehicule Andrus Jet va face 3 noi curse pentru turiștii blocați pe insula Samotrachie, anunță o publicație online din Grecia. Consulul general al României la Salonic se află în portul Alexandroupolis și va rămâne în zonă până când vor fi evacuați în siguranță toți Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM, știri din sport, acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, FCSB și Universitatea Craiova joacă diseară pentru accederea în play-off-ul Europa League. Ambele evoluează în deplasare în manșa secundă a turului 3 preliminar, roșialbaștrii în Cehia după 0-0 cu Mladá Boleslav, iar oltenii pe terenul lui AEK Atena, care s-a impus cu 2-0 în Bănie. Dacă ajunge în play-off, FCSB va juca pentru accederea în grupe cu Vitoria Ghimaraeș, care a trecut de Ventspils cu 9-0 la general. În cazul în care va întoarce înfrângerea cu AEK, Universitatea va întâlni câștigătoarea dublei dintre Sparta Praga și Trabzonspor. FC Liverpool a cucerit Supercupa Europei. În meciul jucat la Istanbul pe terenul lui Beşiktaş, deținătoarea trofeului Champions League a învins-o pe Chelsea după lovituri de departajare. A fost 1-1 la finalul primelor 90 de minute și 2-2 după prelungiri. La penaltiuri, diferența a fost făcută de portarul spaniol Adrian, care a apărat la execuția lui Tammy Abraham. Liverpool a câștigat pentru a patra oară Supercupa Europei. A fost un meci foarte greu, spune Simona Halep, după victoria în decisiv obținută la Cincinnati în fața rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Simona a dezvăluit că încă simte dureri după accidentarea suferită săptămâna trecută la Toronto și se bucură că a reușit să revină în fața unei adversare care lovește foarte puternic. Amintim, Halep a pierdut primul set la 3 și s-a impus apoi cu 7-5, 6-4. Ea este în optim la Cincinnati și va juca în continuare cu Madison Keys, la noapte în jurul orei 2, ora României. Simona conduce 6-1 la întâlnirile directe cu jucătoarea americană, numărul 18 mondial. Ora 13 și 12 minute, Jurnalul de Prânz Europa FM la final, înapoi acum la Sorin Niculescu în Europa Express. Mulțumim, Manuela, pentru știri, tot înainte la cântece și ora aceasta. Pink Trial la Europa FM, avem și John Travolta cu Olivia Newton-John. Și Shawn Mendes cu Camila Cabello. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every... Pentru momentul auzim pe Sarah Connor în Europa Express, From Sarah with Love. For so many years we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain, felt the night you said